شو او دیر ترتیب کې راوړو پس د سورت تین او زیتون نه ځکه هغې کې تسلیاتو هغې کې شواهدو فاصل نو اقصد باندې چې هغه توحیدو دې صورت کې ترغیب ذکر کوي قراءت ته قران ته تلاوت ته قران ته چې دا سبب د نجات دی او دا سبب د کمال دی چې الله مخ کې دا ټول گواهان په دې پیش کړو چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خدای د دې لپاره انسان ته دومره لوی عزت او شرافت ورکو چې قران یې وته نازل کړی چې د دې نعمتونو شکریا وځای چې اقرا قلولا دا امر دی امر د وجوب او د فرضیت لپاره راځي الله قرأت د قران فرض کړی دی اول پیغمبر باندې او بیا په امت باندې حویلیوم سورہ قصص کې ان الذی فرض علیک القرآن لراتک الی معاد د قرآن تلاوت او د قرآن قرأت او بیان دا فرض دی ځکه اول حکم چې راغلی دی نو امر دی په اقرا بسم ربک سره او په دې کې اتفاق دی چې اول صورت صورت علق دی چې نازل شوی او جبرئیل امین نبی علیہ السلام ته راغلی او ځان سره به جوه کو چې اقرا بسم ربک اقرا نبی علیہ السلام وایي ما انا بقارن ما چرې لوست نه دي سمې لوست نه یې څنګه ولولم پدریم دلی وتوی چې اقرا بسم ربک الذی خلق پس داغه نه د نبی علیہ السلام زبان مبارک او جاری شو دا پنځه سورتونه نازل شو پنځه آیاتونه چې علم الانسان ما لم یعلم دا ول نازل شو او دا رستو بیا ډیر وخت پس څوک شپږ میاشتې څوک نازل شوی ځکه په دې اول کې د قران عظمت ترغیب دی قران ته او وروسته یې سکه بیا زجر د منکرینو له چې ګوره ځینوم خلق انکار کوي د دېوم څخه قدر او عزت او احترام نه کوي یوی خدا احسن تقویم سبب بیان کو چل لازکه انسان لخیستا بدن او خیستا شکل ور کرده چی ده ده قرآن ده پارا پیدا کرده الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان ده زکا غی پسی راوڑ خوا دې مداوه چې مخ کې پینځواله مقامات سلور واړ تین زيتون تور سینین اذن دا مقامات د واحد انبیاء او سابقو دي چری ته وحی شوی و نو سورته علق کې د دې پیغمبر وحی ذکر کړه چې بلدی امین کې څنګه وحی شوی و هغه دا کنه چې اقرا بسم ربک الذی خلق نور او پیان شوی دا تورات انجیل نور او دا بلد امین اغا وحی دغوا چه اقرأ بسم ربک الذی خلق بلد آو چه مخی ہوئی اعمال صالحہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ اشاره وکړه چې په اعمال صالحو کې بهتر عمل د قران تلاوت د قران قرأت دا نحل کې راغلیو کنه دې ته احسن عمل ویلو ښا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون دا په خستو اعمالو کې ذکر ښا بل دا چې مخکې دې انسان کمال ذکر کړ کنه کمال تغزان لشه دی که ماده ذکر کئی اللہ وی خیر دی خفاکی گما ستا ماده علق دی خو تغزان لخبر دا اس خبر ندتا که علق دی خوچی ماده لکمال در کنو بیاولی ما فی احسن تقویم کری دخل خو خبرو تا پی غورون تا وقت مکدا چې دا علق نه پیدا کړی دي نه دا د پیغور خبره خو نه ده الله وی دا څه ډیر څه نه دي که علق ماده کمزورې ده چې الله وی زما سره کم پل رحم او فضل او عزت سينو کار څه شی دی نه غیله مې کمال ورکړی دی زمدار چې دا پیغور خېدو خلق هغه چاته ورکړي چ اسپلو صافلین کی دي او غی پور خوان دای چې دا علق نه پیدا دي مؤمنان ته تموه دا خو احسن تقویم دي زای زای ولزارې چې څنګه مخ کی صورت کې دوان بیان کړ کنه چې سم مرادت نه اسپلو صافلین الا الذین ردی صورت کې هم دوان بیان کړ کیو ناشکر انسان دے منکر انسان دے بدبخت انسان دے او بل کامل انسان دے عزتمن انسان دے عالم انسان دے دے داغی وضاحت و تفصیل کرے پدی رب تیسوی بیان چو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا پمادت د نوم د رب خپل سره چې مخلوقات پیدا کړې ولې مطلب دا دی چې بسم الله و تنه مخ کې وای کنه بسم الله د مخ کې نه راغلی ده ها هغه ځان له خبره چې وی دیوی سورته نمل کې رااله اخو دا هغه زمانه خبره ده چې غیت دا کلمه مخ کې نو معلومه او جو سليمان عليه السلام کلی کله نو خلق ته معلومه شو دی امت کې خود پخوان بسم الله الرحمن الرحیم تراغله وفا وسنګ چې اعوذ بالله ویل د قران د شروع په وخت کې واجب دي کنه اغا یاتون دو وجنا چه فستعیز بالله مدقسی بسم اللہ ویلهم تدی آیت دو وجنا چه اقرا بسم ربک اللذی خلق قلو لا پا برکتا و پا مدد تنم در ابستا اغا ذاتا چه پیدا کرده دی مخلوقاتا نو خلق عام دی طول کائنات الوردی نوس خاص کئی خلق الانسان من علق پیدا کرے دے انسان دا علقنا پورا علق اصل کی جمع دا علقا مفرد دیکھا چمک کی سورہ مومنون کی ترشوی من نطفت ثم من علقت ثم من اغم مفردات تیخا انسان یو ذکر کا علق یا جمع ذکر کردا ولی ځکه چې د انسان نه خو یو نه مراد کنا جنس انسان دی علق یې ځکه چې مراوړخه اقرا وربک الاکرم دو ځلې ولې ذکر کو دا یو ځلې زیاده لپاره ذکر کو چې بسم الله با خامخوای واجب ده د قران د قرات سره د پاره د فرضیت تسمیه چې بسم الله ویل پکې واجب. اځم ځل ذکر کو د پاره د فرضیت د قرأت څنګه در باندې دا بسم الله ویل لازم دي، دغه سي در باندې د قران تلاوت او قرأت او بیان لازم دي. نقول ولا اول ولا ربك الاكرم، د دې لوستلو نتیجه، د دې لوستلو حکمت هغه دا دی چې الله به عزتمن کی. قرآن سره عزت ته، لوستلو سره عزت ته. الذي علم بالقلم، هغه ذات چې تعلیم ورکړ د انسان ته د قلم په ذریعہ باندې. دې کې دوه حکمت لري، یو دا چې ډیرو خلق وسوم وی کنه، هرګه قران دې نه ویلې ویرا ګران دراتنه نشم ویلې نو ها الله رب العزت وی چې ها ته د قلم نه وملان دې چې خچینه چغیل الله تمره برکت ورکړې دې او تعالی بنظر کوي اډیر خلق پکې دغه سیم وي او د باطل پرستی ده د گمراه خلقه ته توه قران وای کنه وې تاسو ته څه جوړ کړو وې مونږ ته چې څه وینو هغه جوړ کړو ها تاسو وې الله وی قلم ته وګوره د کسان نشتا استرګی نشتا نور سي نشتا او خدای ولا دومره مرتبه ور کړی ده چې قلم وای چې زه په چاپلاس کې واغستم نه به د جهان بادشاہي زمره ولې عزت ور کړی نو ته خو باندې ته خو عقل مند دي ته خو خيار دي چې ته قران وای نو تعالی به خیر او برکت نظر کوي دا بعضی خلق وی کنخا یو مثالی داست رازی قرآن که دیر تیر شو قلم گفتا که من شاهی جهانم وی قلموی چه بادشاہ خودی ما اٹول جهان قلم کشرا بدولت میں رسانم آو زکا چه چاز راخ کم کنا نو بے رسوم زیتا قلم کشرا بدولت چې غیله الله دومره قیمت او برکت ورکړي تاله ونظر کوي یو دا مطلب چې انسان برکتی وشي قیمتي وشي عزتمن وشي قدرمن وشي قران وایا قران وایا نن هغه خلق عزتمن دي چې قران وایي ښا دویم دا دی چې دنیا کې دوه قسمه خلق دي بعضي جګ خلق دي ناغی تا چه اوه ناغی خو اوی چه آو قرآن شورو کو همونگا حسوک منتنا چه مونگ تا قرآن خی او بالکل کتا مونگ تا قرآن خی نمونگا وقت را تاو خی اگه جزان خو بس ادوام قسم آغا خلق دی تعلیم والا خلق چه اگی تا اوه ناغی مونگا تعلیم کرده او دا او قران وی یو شی دی کچا قران وی لید نوم تعلیم کړه کوم غن هم تعلیم کړه دی الله وی جنا دا قران د پارا تعلیم او غیر تعلیم یو برابر دی قران با خلقوم وی چې جټ دی او هغه به هم وی چې ځان ته تعلیم واله وی لکه ته کو وزیر کتب ارسه او ته به قران وای ګره وی ته قران نه مستغنی نه ای الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم تعلیم ورکړ انسان لا دا ریچ دې پنه پویدا نو کده انسان نمبر خاص انسان مراد شي کله مخ کې ذکر شو پیغمبر نوم سیدا علم الانسان اغه ما لم يعلم چې دې پنه پویدا امانه وکړه د وجدک ضالن ضالن سمانا غافلن غیر عالمن چې نه پوهیږي وکنه او که د انسان عامرت شنوم ټیک ده تعلیم ورکړې انسان لا داغه سو چې دې پنه پوهیږم او بل انسانیت کړې ده انسان نارینه ته وموي زنانه ته وموي ځاله وایلم کوي کنه دا یو موقع کې نازل شوی و ښا درست بیا ډیر وخت پس دا آیاتون نازل شو کلا ان الانسان لیطغى یقینا دا انسان سرکشی کوي دا اوس د بدبختو خلقو حال لخه چې څومره رددنا واسفل سافلین. نو قرآن دل تدری خبری ذکر کوي مرض سبب او علاج مرض ذکر کولا یتغان چې دی انسان کی سرکشی را لے مرض پاکی را لے بیمار شو او سبب سو ار آو استغنا مال مال دولت چوی کا تزان تاجیز خو مالدار ما دوما او چا تاجیز نشتا نو تغیان پاکی را گئی کنا سبب معلوم شو خواه ذکر دا هر مرض دا پارا سببی وہ سا علاج سدے اِنَّا الٰى رَبِّكَ الرُّجْعَان دا توائے چیقنن پا طرف درف ستابان دی واپسی دا زان سرا دا قیامت غم او دا موت غم پیدا کانو مرض با دی خوشی کانا خوا دستا دا مرض علاج دی چی قیامت او موت بمانی قبر بمانی قیامت بمانی نو بیماری بدن لري شي نو خا ارے تلذین عبدن استخیل لغه بندتا ینه عبدن چې منکی د الله بندا اذا صلا کله چې هغه منځ کوي کله چې هغه بیان کوي نګور دې نه پریدي مانځتا دې نه پریدي عبادت ته په حرم کې چې پیغمبر وکړ او درې رضا ابو جهل یې داخل اکبر راغی ها نو به پرې خوځو الله رب العزت دې بدبخت ته وی چې سګونه کړې دې سغلتی کړې دې چې نه پریدي اخر دارا ته وای ها اره ایتا خبر را کیا بدبختا انکان علل هدا کزما بندا په حقی او امر بالتقوا او په خپل سکه چې خلق ته بیان کوي د حق او تین پری دي نستان بل گمراهشته جواب ورسره ده انکان علل هدا او امر بالتقوا نمن اضل منکا ارایتین کذب و تولا علم یعلم بین اللہ یران ارچاتا اللہ وی خبر را که دا دی سڑی پا حق کی چکز دیرانی سما نما تبا کس نقصان شتا تاستو ایما ان کذبا کچر دی تکذیب کی دا دی پیغمبر وتولى او مخ اړي د دد دعوتنا علم يعلم بان الله يرى مدين پويږي چې الله ویني دلران الله په علم کې دی الله په نظر کې دی زمره نيريږي د خدای نه کلا يقنا لا لم ينتهي کده من نشو د خپل حرکت نه او زما بندا تنگی تنگی لنس پام بننا سویتی او بنیسم دل را ده سر کندینا ناسویتن کاذبتن خاطئه سر کنده ده دروغ جن گنانگار دیو سر ذکر کرو شیر سر کندینا نیول خو دیر دیر بیزتی ده خوا اگه عذاب خوی او پلکا او ده بیزتی پا که دیر ده یو سره دې سرکونډي نو نیسی کنه الله یې بیزتی زکه ده چې ته د دې ګناهونو ته وګوره کاذبتن خاطئتن دا د هر چا سرکونډې خو نه دی که نه فلیدعو نادیه دې دې اوازو کې خپل قوم ته خپل مجلس ته خپل جماعت ته چرته ابو جهل او نبی علیہ السلام سره خبر وکړه نبی علیہ السلام ورته د زورنې خبر وکړه ولی بنده دې بس لکه یو سړی ته وای کنه چې دې یوې سپېړې نه هو څوک د خپل عزت ډیر خوږ دی نو خپل خوله در باندې نه ګنده کوونو نو ابو جهل وی چې وی زیوازی ما سره خو ډیر خلق دی نو الله رب العزت زکه وی چې خلق دی کم دی وسو چې زه دی ونی سما نو فلیدعو نادیه او دې اوازو کې خپل خلق ته خپل مجلس ته خپل تنظیم ته سندعو الزبانیه الله وی زبا اواز کما هغه ملائکه ته چې پیاده دي خو خدای سبحانه ملائکه رکه سمجته بکه ها زبانی دي منډي وي بس مطلب څنګه د هر د الله په حکم پس منډي وي السابقات سبحانه امانه سختی ده زبا اواز کما هغه سختو ملائکه ته کلا بیا ویم یقینا لا تطعه ای پیغمبران د دې بابا خبرونه مانی ګور خلق قدرت ابو الحکم وی ابو جهل ته ابو الحکم وی ښا چې دا د جرګو مشر دی دا د فیصلو مشر دی نار چا به منله اچھا به نه منل خلق وو ته به غور ورکاو چې ته دا خبره نه مانی ځکه الله ویلا ته تویو پیغمبر ته وی دا خبرونه مانی دا چا مشر کړی دی دا خبره مو نه ښا هو علاج دا دی چې نه خبره نه مننه ما خو لیکن يرتن کوم نو الله وینا واسجد وقترب متا سجده کوا متا ځان نږدې کا دا د نجات سبب دی کنه ها څوک چې دشمن نه ځان بچ کی الله وی متا دې سجده وکي متا دې ځان نږدې کی بیا تو گور چې دشمن سره ولا سچل کوم چې سرمن ته وباسم کنه خو خلق د خدای نه غیر دی نو ځکه دشمنانو راګیر کړیو پر شرمونې شرمې ښا سی خدای تفریدا وسجد وقت لري په سورته القدر